तेरे लिए लाया हूँ मैं लाल लाल चूड़ियाँ, तेरे लिए लाया हूँ मैं लाल लाल चूड़ियाँ। सजेंगी कलाइयों में प्यार की ये चूड़ियाँ, सजेंगी कलाइयों में प्यार की ये चूड़ियाँ। मुझको पसंद है ये लाल लाल चूड़ियाँ, मुझको पसंद है ये लाल लाल चूड़ियाँ। पहनूंगी प्यार से मैं यार की ये चूड़ियाँ, पहनूंगी प्यार से मैं यार की ये चूड़ियाँ। तेरे लिए लाया हूँ मैं लाल लाल चूड़ियाँ। बाद रे ये जब छनकेगी आएगी मेरी याद रे, घर तू जाएगी मुझसे मिलने के बाद रे, ये जब छनकेगी आएगी मेरी याद रे। अपने प्यार के इकरार की ये चूड़ियाँ, अपने प्यार के इकरार की ये चूड़ियाँ। मुझको पसंद है ये लाल लाल चूड़ियाँ, तेरे लिए लाया हूँ मैं लाल लाल चूड़ियाँ। सजेंगी कलाइयों में प्यार की ये चूड़ियाँ, सजेंगी कलाइयों में प्यार की ये चूड़ियाँ। मुझको पसंद है ये लाल लाल चूड़ियाँ, मुझको पसंद है ये लाल लाल चूड़ियाँ। पहनूंगी प्यार से मैं यार की ये चूड़ियाँ, पहनूंगी प्यार से तेरे लिए लाया हूँ मैं लाल लाल चूड़ियाँ।